Яплэнэрэшъ. Шъо тхьаматэхэр уашъомкӏэ шъори зиусхьан зэрэшъуиӏэр шъошӏэшъ. Шъуиунэ ӏутхэм шъузэрадэзекӏон фаем тетэуи зафэуи шъуадэзекӏо. Ау жыры ӏуфху Паул шъошхъуныгъэ зи ӏуфху Колоссэ дэсхэм агуригъаӏохэрэр. Тхьам шъолъэӏу зэпыт. Тхьам шъолъэӏу зыхъукӏэ шъумычъыеу шъусакъ. Тхьам ищытхъуи шъушӏы. Тхьам тари шъукъытфелъэӏу. Христос ехьылӏэгъэ ӏоф шъэфхэр цӏыфмэ ядэгъэӏушыным пфэшӏ. Къэбарышъум пае пчъэр тфыӏуихынэу тхьам шъолъэӏу. А къэбарышъур цӏыфхэм зэрэзгъэӏугъэр ары хьапсым сычӏадзагъэу сызыкӏычӏэсыр. Зэрэзгъэӏун фаем фэдэу а къэбарышъур цӏыфхэм нафэу язгъэӏушынэу тхьам шъукъысфелъэӏу. Игъор блэшъумыгъэкӏэу зэфэсыкӏыныгъэкӏэ шъимыщ цӏыфхэм шъуадэзекӏу. Гущыӏэ мыщыухэр ахэмылъхэу шъигущыӏэхэр орэгуапэх хэти пэгъокӏ зэрэшъутын фаер зэзгъашӏэ. Ау жы шъуфэс гущыӏэхэр. Шъут лъэгъуат шъутищик сикъэбархэр зэкӏэ шъуигъэшӏэщтых. Ар зиусхьаным иӏофкӏэ шъыпхъагъэкӏэ ӏэпыӏэгъоу щыт ыкӏи къыдэлажьэ. Мы ӏуф дэдэу тиӏофхэр зытетхэр шъуигъэшӏэнри шъуигъэгушхонри ары тифик шъуадэжь къысфэзгъакӏорэр. Ащ игъусэу анесимо тыщыгугъушъунэу ыкӏи шъут лъэгъурэ тшыр къэсэгъакӏо. Ар шъуицӏыфхэм ащыщ итӏум мыщ дэжьым къыщихъо ӏоф пстэури шъуагъэшӏэщт. Аристархо хьапсым къыздычӏэсым шъуфэс къыфехыжьи. Варнавэ иунэкъош Марк шъуфэс къыфехыжьи. Марк ехьылӏагъэу унашъосэ къышъуфэсшӏыгъ. Шъуадэжь къакӏомэ дахэу ежгъэблагъ. Иисусу иустыкӏэ заджэхэрэми шъуфэс къыфехыжьи. Тхьами чэтыгъошхо пае къыздэлажьэрэ цӏыфхэм джыртхэу ахэтхэр ахэр арынӏэп. Ахэмэ ину сягъэгушхуагъ. Епафрасу шъуицӏыфхэм ащыщэу Христос Иисус фэлажьэрэм шъуфэс къыфехыжьи. Тхьам игъогу пытэу шъутыригъэтынэуи сыд фэдэ лъэныкъокӏи ежь зыфэе ӏоф пстэури зыфэдэхэр икъугъоу шъуигъэшӏэнхэуи Епафрас ишъыпкъэу къышъуелъэӏу зэпыт. Епафрас ину шъо къызэрэшъуфэлажьэрэмкӏи тшыхэу Ладокиерэ Иераполэрэ къалэхэм адэсхэм ину зэрэфэлажьэрэмкӏи сырышыхьат. Тиазэ лукэу шъут лъэгъурэмрэ Димасрэ шъуфэс къышъуахыжьи. Ладокие дэст шъухэми Нимфани ащ иунэ щызэрэугъойрэ чылысэ ӏукӏэм щыщхэми аӏапэ сэшъубытыжь. Мы тхылъым шъузеджэрэ ужым Ладокие щыӏэ чылысэ ӏукӏэм щыщхэри мы тхылъым ерэджэх. Шъори Ладокие щыӏэ чылысэ ӏукӏэм щыщхэм ситхылъэу къышъуфэрахьыщтым шъуедж. Зиусхьаным опшъэ къырилъхьэгъэ ӏофыр гъэцакӏэ шӏуи архип сешӏошъ. Сэ Паул мы шъуфэс гущыӏэхэр сӏэкӏэ сэтхых. Мы ӏэху лъэхъу къыстралъхьагъэр зышъумыгъэгъупшэжь. Христос ынэшӏу шъопстэуми къыфщэрэф. Амин.